PL. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Atak talibów w Afganistanie w dniu, w którym mają się rozpocząć rozmowy pokojowe. 30 oskarżonych w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej z Małopolski mieli wyłudzić prawie 20 milionów złotych. W serwisie też relacja z Zakopanego, gdzie trwa festiwal Lata z Radiem. Co najmniej 30 prorządowych bojowników zginęło w Afganistanie w starciu z talibami. Fanatycy zaatakowali wioskę w prowincji Baglan na północy kraju. Strzelanina trwała ponad 6 godzin. Do ataku doszło w dniu, w którym w Katarze mają się rozpocząć kolejne rozmowy między talibami a przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Ich celem jest doprowadzenie do zakończenia walk trwających już prawie 18 lat. Zaatakowane dziś tzw. publiczne siły powstańcze to jedna z grup bojowników pomagających rządowym oddziałom w utrzymaniu bezpieczeństwa. Akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej, która według śledczych miała wyłudzić prawie 19 milionów złotych. Na wyłudzeniu zwrotu podatku VAT skierowała do sądu w Krakowie kielecka prokuratura. Sprawa dotyczy handlu stalą od stycznia 2008 roku do grudnia 2010. Podczas śledztwa przesłuchano prawie 500 osób na terenie krajów Unii Europejskiej, Izraela, Ukrainy i Rosji. Oskarżonych jest 30. Każdemu grozi do 10 lat więzienia. Chrześcijanie powinni codziennie odnawiać spotkanie z Jezusem i mocą Jego przebaczenia, powiedział Franciszek w dniu patronów Rzymu, świętych Piotra i Pawła. Papież odprawił uroczystą mszę przed Bazyliką Watykańską. Papież w homilii zwrócił uwagę, że obaj święci popełnili ogromne grzechy, a mimo to Jezus im przebaczył, co całkowicie zmieniło ich życie. Tylko wtedy, gdy doświadczamy Bożego przebaczenia, naprawdę rodzimy się na nowo. Stamtąd się zaczyna, od przebaczenia. Tam odnajdziemy siebie, w spowiedzi. Dodał, że chrześcijanin nie może żyć półśrodkami i zadowalać się minimum. Papież poświęcił dziś paliusze dla mianowanych w tym roku arcybiskupów. Kupów metropolitów. To wełniane pasy będące symbolem szczególnego związku z papieżem. Franciszek powiedział, że przypominają owce, którą pasterz powinien nieść na ramionach i są znakiem, że pasterz nie żyje dla siebie, a dla swoich owiec. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nowe weekendowe połączenia na wakacje wprowadziły Małopolskie Koleje. Na tory z Krakowa do Zakopanego wróciła Lux Torpeda, mówi wicemarszałek województwa Łukasz Smułka. Dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z alternatywy Zakopianki, mogą dojechać pociągiem nowoczesnym, klimatyzowanym, z miejscem na bagaże, z miejscem na rowery. 3 godziny to być może jest to czas, gdzie nie będzie satysfakcjonowało wszystkich. Natomiast mam nadzieję, że po modernizacji linii, bo też musimy pamiętać o tym, że w Małopolsce jest tak naprawdę front robót na torach bardzo duży, ale już niebawem te remonty zakończą się. Dziś także po 10-letniej przerwie wracają pociągi jadące przez polsko-słowackie przejście Muszyna-Plawec. Kursy do Popradu będą skomunikowane z wybranymi pociągami jadącymi z Krakowa i z powrotem, mówi Bogdan Kondratowicz z Kolei Małopolskich. Bardzo atrakcyjne połączenie dla turystów, którzy będą mogli dojechać kolejami do Muszyny, przesiąść się na zaprzyjaźnione koleje słowackie, dotrzeć do ciekawych, atrakcyjnych terenów na Słowacji. Pociągi zatrzymują się m.in. w Starej Lubowni czy Podolińcu. Dzieci do 6 lat jadą bezpłatnie. A my Lux Torpedą i nie tylko jedziemy na bezpłatne koncerty do Zakopanego. W drugim dniu pierwszego koncertu festiwalu Lata z Radiem 2019 na widzów czekają nie tylko wydarzenia muzyczne. Do Dolnej Równi Krupowej i w Parku Piłsudskiego zorganizowano 3 festiwalowe strefy. Jedną z nich jest strefa familijna. Odwiedza ją nasza reporterka Dorota Piotrowska. Doroto, jakie atrakcje czekają tam na młodszych i starszych? Strefa familijna w Parku Miejskim imienia Józefa Piłsudskiego to atrakcje dla całych rodzin. Tu gospodarzami są dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom. Od południa można tu było wziąć udział między innymi w zabawach dźwiękiem i nauce radiowej piosenki, ale do godziny 19 przewidziano jeszcze wiele atrakcji, jak warsztaty reporterskie dla najmłodszych, bajki czytane z lektorem, czy gry i zabawy sportowe, mówi Martyna Chuderska. Strefa familijna to strefa mnóstwa aktywności. Od rana rozbudzamy tutaj wyobraźnię, tak jak na co dzień to robimy w Polskim Radiu Dzieciom. Zabawy, konkursy, audycje na żywo, cyrkowe sztuczki. Przede wszystkim mogą dzieci pośpiewać, słyszymy dzieci zadowolone. Plac zabaw, zjeżdżalnie, dmuchańce, trampolina do skakania. Malowałam na tych foliach, byłam na tym takim zamku. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom!

now, that's the pool where we be chained. Shoot it true, I want you in the picture. That's why I'm calling you, calling you. Mam nadzieję, że pozytywnie nastraja nas Gorillaz. Bardzo intensywny mamy czas. Tydzień temu w Katowicach wraz z Agnieszką Szydłowską na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Teraz Agnieszka Szydłowska odrobinę odpoczywa. Przesyłam jej kosmiczny słup energii. No ale przecież do końca lata nie zwalniamy. Nie będziemy zwalniać też dzisiaj. Mnóstwo miejsc dzisiaj odwiedzimy. Będą także goście i to w bardzo licznym składzie. Ale to wszystko za chwilę. Ja dzisiaj postanowiłam, że zacznę od swojego polecenia. I to jest tak, że bardzo lubimy pewien festiwal. Ten festiwal nazywa się Malta. Malta Festiwal w Poznaniu. Malta finiszuje, ale oczywiście jeszcze się nie kończy. Przed nami jeszcze dwa dni bardzo intensywne. Kto chce, może sobie podejrzeć, co jeszcze można na Malcie znaleźć, a jest tego naprawdę dużo. Zatem ja dzisiaj proponuję tak. Wyprawę na Maltę, przyjrzenie się programowi Generatora Malta. To bardzo ważna część tego festiwalu, a w nim wystawa Park 1963-2019. Super kolektywne działanie takiego, można nazwać to kolektywu właśnie, który zajął się czynem społecznym w poznańskim parku Cytadela. No ale co ja tutaj będę opowiadać, wszystko wie i zaraz opowie Tytus Szabelski. Nasz projekt, który jest częścią tegorocznego Generatora Malta, jest właściwie taką trochę inauguracją działań naszego kolektywu. To jest prezentacja projektu, nad którym pracowaliśmy na Maltę, aczkolwiek też już chwilkę wcześniej zaczęliśmy pracować nad właśnie czynami społecznymi. Jeździliśmy w kilka miejsc do małych miejscowości pomagać ludziom w czynach społecznych i dokumentowaliśmy to. To będzie nasza część naszych działań. Skąd to się wszystko wzięło? Co jest u korzenia tego pomysłu? Park Cytadela jest strasznie ciekawym miejscem w Poznaniu dla historii Poznania, tej wojennej, powojennej i współczesnej. Razem z Kasią pracowaliśmy już w zeszłym roku tak naprawdę w okolicy Parku Cytadela i zdecydowaliśmy się kontynuować to działanie i zająć się właśnie historią tego miejsca, ale nie tą historią przez wielkie H, tą historią polityczną, bo to miejsce jest nacechowane właśnie wydarzeniami historycznymi i politycznymi, ale historiami zwykłych ludzi, mieszkańców i mieszkanek Poznania, którzy z tego parku korzystali od samego początku jego powstania w latach 60. i którzy też w pewnej mierze do tego powstania parku się przyczynili swoją pracą właśnie podczas czynów społecznych. Mimo tego, że wszyscy wiemy, że czyny społeczne nie były w czasach PRL-u czymś dobrowolnym, to wydawało nam się i dalej nam się trochę z Kasią wydaje, że mimo tego jest jakiś u niektórych większość ludzi przynajmniej, nawet jeżeli mówię o tym z przymrużeniem oka, rodzaj sentymentu do tego, że coś, przy czym kiedyś pracowali, teraz dosłownie wykiełkowało w taki sposób, stało się po prostu jednym wielkim parkiem. Opowiedz, jak zaczęliście pracować z tymi historiami? Postanowiliśmy zebrać fotografie właśnie od mieszkańców mieszkanek Poznania, właściwie całego Poznania, a nie tylko osiedli mieszkaniowych, które powstawały tam w okolicy w latach 70. Aczkolwiek większość osób, od których udało nam się uzyskać zdjęcia, właśnie tam na Winogradach mieszkało. Udało nam się zebrać trzycyfrową liczbę fotografii. Na wystawie będziemy pokazywać około 130 archiwalnych zdjęć z domowych albumów, pokazujących właśnie cały przekrój historyczny przez dziesięciolecia, jak mieszkańcy i mieszkanki Poznania z parku Stadela korzystali. Najstarsze zdjęcia, które pokażemy, pochodzą z lat 60., czyli właściwie zaraz po powstaniu parku, a najświeższych szukaliśmy na Instagramie po prostu, po hashtagach, bo cały czas jest to bardzo, bardzo popularne miejsce na spędzanie wolnego czasu. Jak wygląda to miejsce, gdzie eksponowane będą fotografie? Fotografie zostaną wyeksponowane, właściwie już wiszą na klatkach schodowych jednego z bloków mieszkalnych, właśnie na osiedlu Winogrady, a dokładnie na osiedlu pod Lipami. Zdecydowaliśmy się na taki dość niekonwencjonalny ruch z jednej strony, żeby trochę przybliżyć właśnie mieszkańcom osiedla te fotografie, które zresztą pochodzą też od nich, żeby nie separować tych wspomnień gdzieś w jakiejś przestrzeni galeryjnej. Ale drugą sprawą jest to, że dokładnie w tym bloku i dokładnie w jednej z klatek, gdzie te zdjęcia będą pokazywane, mieszkali dziadkowi ojciec Kasi, więc to jest też taki powrót sentymentalny do dawnych czasów. Te historie są bardzo różne i czasami wiążą się bezpośrednio właśnie z tą wielką historią polityczną, ale większość zdjęć pokazuje raczej po prostu zwykłe życie, zwykłe spędzanie czasu. I po tych zdjęciach też niesamowicie widać to, jak samo miejsce się zmieniło, które było kiedyś terenem dawnego fortu do budowania bronnych. Po wojnie było bardzo zniszczone, a dzisiaj jest ogromnym terenem zielonym, który dalej sprawia niesamowitą frajdę mieszkańcom i mieszkankom Poznania. Sąsiedzi wiedzą, że wystawa się w ich klatkach schodowych odbywa i pozostaje nam zaprosić właśnie dzisiaj, w sobotę i jutro w niedzielę do 18:00 można przyjść, te zdjęcia zobaczyć, porozmawiać o nich. Mamy też nadzieję, że jeszcze ktoś swoimi zdjęciami się zjawi i będziemy mieli okazję, żeby wspólnie więcej porozmawiać o parku i o tych mikrohistoriach. Sąsiedzi czekają, kolektyw Czyn Społeczny, czyli Katarzyna Różniak i Tytus Szabelski zapraszają, a ja dołączam się do tych zaproszeń. No i zapraszam na Maltę, na Festiwal Malta w Poznaniu, który finiszuje, ale bardzo, bardzo dużo ma jeszcze do zaoferowania. A za chwilę pierwszy gość. Chcę znać odpowiedź. Odpowiedź nie ma. Teraz numer zawsze spoko, nawet sam nie ma. I o marzeniach będzie, mam wrażenie, trochę teraz. Ze mną już gość, Anna Nawrocka-Tełewiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiać o festiwalu Young Arts. Ten festiwal już niebawem w Krośnie. Od 10 do 14 lipca będziecie roztaczać intrygujące, mam wrażenie, tory muzyki poważnej. Chociaż muzyki poważnej, która no, jest przez was prezentowana, pokazywana w niekonwencjonalny sposób. Tak. Znakomici artyści, bo to nie jest pierwsza edycja, których zapraszacie. To jest takie spełnienie waszych marzeń? Tak, jak najbardziej. My mówimy o sobie, że my jesteśmy trochę poważni i niepoważni, bo staramy się opowiadać historię o muzyce poważnej, pokazywać ją w taki sposób lekki, przyjazny i łatwy w odbiorze, żeby nie budować barier, wręcz przeciwnie, burzymy mury. No i zapraszamy znakomitych artystów. No w tym roku jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo na naszej young artsowej scenie będziemy gościć legendy jazzu, Michała Urbaniaka z projektem Urb Symfony, z orkiestrą symfoniczną pod batutą maestro Marka Mosia. No i legendę kolejną muzyki poważnej, współczesnej, Kronos Quartet po raz kolejny w Polsce, ale myślę, że po raz pierwszy w takiej otwartej formule dla tylu osób. To jest, z tego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się utrzymać po raz kolejny tą otwartą formułę, czyli bezpłatnych biletów wejściówek na koncerty. No tak, mówimy tutaj w liczbie mnogiej, ponieważ to jest zupełnie oddolna inicjatywa, taki szalony pomysł, który zrodził się w głowie twojej i twojego męża, który jest skrzypkiem. Muzykiem. Tak, jest skrzypkiem i pełni podczas festiwalu rolę dyrektora artystycznego, to w jego głowie powstają te szalone pomysły, kogo chcielibyśmy zaprosić. I co więcej, no udaje się nam spełnić, żeby faktycznie zaprosić Kronos Quartet, ale zaprosić też Septurę Brass, która będzie po raz pierwszy w Polsce. To jest niezwykły zespół instrumentów dętych, najlepszych. I jeśli świat muzyki dętej w Polsce szaleje i będzie, bo wiemy, że będzie, to tylko to świadczy o tym, jaki poziom oni zaprezentują nam. Mamy dużo ciekawych rzeczy. Mamy projekt Esco Bay i Tomek Nowa Quartet. To jest jakby sytuacja lokalna z Podkarpacia, z czego się też bardzo cieszymy, że będziemy pokazywać to, co się dzieje na tej scenie. Dodatkowe wydarzenia, warsztaty, spotkania i też pokazujemy też młodych, bo to, co jest ważne powiedzieć, obok festiwalu toczą się historie edukacyjne związane z Young Art Masterclass, czyli zajęciami dla młodych. To są zajęcia muzyczne, warsztaty. Tak, warsztaty pod okiem wybitnych profesorów i to też będzie się działo obok. Natomiast generalnie Krosno stanie się, mamy nadzieję, stolicą muzyki poważnej, ale też crossover, bo tak o sobie myślimy, że jesteśmy gdzieś tam na tych skrzyżowaniach. To jest takie może stereotypowe myślenie, ale jednak coś w tym jest, że jeżeli robimy festiwal, który zaprasza takie tuzy muzyki, i to nie tylko poważnej, ale możemy tutaj powiedzieć o każdej muzyce właściwie, jeżeli zaprasza do Krosna, no to nie jest wydarzenie i to nie jest takie zjawisko, które często się zdarza. Skąd wam się w ogóle to Krosno wzięło? Z Krosna pochodzimy. Krosno jest niezwykle urokliwym miastem, które ma piękną starówkę, i myślę, że przede wszystkim bardzo dobry klimat do współpracy, począwszy od prezydenta miasta, który bardzo nas wspiera w tym całym przedsięwzięciu, ale też grona osób, które przyjmuje te nasze szalone pomysły, kiedy mówimy, no my chcielibyśmy zrobić koncert w hangarze lotniczym, no to no, na początku patrzą na nas wielkimi oczami, a później się okazuje, że no dobra, robimy. Że to możliwe. I to się dzieje i to jest niezwykły klimat, który jest. Są ludzie biznesu, którzy nas wspierają i to też jest niezwykłe, ale są też nasi przyjaciele, którzy mówią, no dobra, no to poświęcimy swój prywatny czas i zrobimy coś razem. I od 3 lat to się udaje, teraz 4. edycja, niezwykła, bo naprawdę jesteśmy tak szczęśliwi, że takie tuzy jak Kronos Quartet przyjeżdża specjalnie dla nas do Polski. I zagra w hangarze. I zagra w hangarze, tak. I to będzie coś niezwykłego na tle pięknych, zabytkowych samolotów. No tak, zresztą jeżeli ktoś już może zajrzał na stronę festiwalu Young Arts, no to możemy też przeczytać, że Kronos Quartet przyjedzie oczywiście z tymi swoimi sztandarowymi utworami, kompozycjami, tak, ale także szykuje niespodzianki. Tak, szykuje niespodzianki, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo dowiedzieliśmy się, że będą 2 premiery. To światowe premiery utworu, które zostały specjalnie dla nich skomponowane. No wiemy, jakiej rangi są to artyści, więc te premiery to znaczy coś też wielkiego. Muszę przyznać, że ci nasi artyści zaskakują nas. Tak jak Bartek poprosił Septurę Braz o bardzo ambitny projekt i program o przygotowanie. Trochę z założeniem, że no pewnie coś z tego nie zostanie zrealizowane. Nagle się okazało, że artyści podnoszą rękawice i przygotowują coś, co myślę, że można powiedzieć spokojnie będzie petardą w tym całym wszystkim. Wydarzeń. No tak, to ja zachęcam, żeby śledzić, a przede wszystkim zajrzeć na Young Arts festiwal, który od 10 do 14 lipca wypełni muzyką krosną, muzyką tak, poważną, ale rozumianą nie tyle lekko, co może bardzo przystępnie. My myślimy o sobie, że chcemy być takim openerem klasyki, poważnej muzyki, taki crossover. Odważnie. Bardzo, ale my jesteśmy bardzo odważni. Może czasami za, ale trzeba mieć marzenia i cele i tego się też trzymamy, żeby to wydarzenie się zadziało. Gdynia, północ ma Gdynię, południe niech miała Krosno. Krosno. Zaczęłyśmy od marzeń i na marzeniach skończyłyśmy. A jakie jest wasze największe marzenie? Oj, mamy. Czasami się śmiejemy, że szukamy w tych legendach. No tutaj Bartek by na pewno powiedział, no jest lista spora i myślę, że począwszy od takich nazwisk jak teraz wypadło mi, ale nie, no Bobby McFerrin. To jest też coś, co chcielibyśmy usłyszeć. Połączenie. No to zaskakujące w kontekście muzyki poważnej, rzeczywiście. Dlaczego? Bo mało kto wie, że on ma projekt też z muzyką poważną. I to jest właśnie to, co nas interesuje. My szukamy takich artystów, Bartek szuka takich artystów, którzy działają na pograniczu klasyki albo połączeniu z tej klasyki z jazzem, z improwizacją, z czymś, co jest takie zaskakujące. No myślę, że wyobraźnia nas jakby nie będzie zawodziła, więc na pewno coś ciekawego pokażemy w przyszłym roku. Tego wam życzę i niech się spełni, a tymczasem przed nami ta edycja Young Arts w Krośnie od 10 lipca. Gdzie możemy znaleźć wszystkie szczegóły? Wszystkie szczegóły na naszej stronie www.youngarts.pl lub też na Facebooku Young Arts Festival. Instagram zapraszamy do śledzenia i warto. No i zapraszamy do śledzenia także naszej strony Radiowego Domu Kultury. Tam w zakładce także wszystkie namiary na Young Arts. Anna Nawrocka-Tełowiak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, Alarm Will Sound zreinterpretowało produkcję Apex Twina. A co przygotował dla nas dzisiaj Jan Niebudek? A dziś u nas Tomasz Organek i jego powieść Teoria opanowywania trwogi już od kilku tygodni w księgarniach. Powieść drogi, drogi przez Polskę i drogi wewnątrz siebie głównego bohatera Borysa, 39-letniego, raczej przegranego i poszukującego swojej tożsamości. Teoria opanowywania trwogi, na przykład strachu przed śmiercią, to narzędzie, które może nam pomóc? Na pewno mi jest potrzebne narzędzie, żeby sobie to jakoś wszystko rozpisać i wytłumaczyć. W ogóle pisanie jest takim uporządkowywaniem myśli i uporządkowywaniem siebie tak naprawdę. Ja to tak traktuję. Ten mój bohater, 39-letni człowiek, nie wiem, no, urodzony gdzieś w latach 70. pod koniec, wychowujący się w 80., właściwie tak naprawdę w 90., to jest bohater bliski mi i żyjący dzisiaj, nie do końca umiejący się znaleźć w tej rzeczywistości. Nasza taka młodość przypadała na lata 90., czyli na okres bardzo szybkich zmian, takiej Polski niepoukładanej, trochę brzydkiej, budującej się, przewartościowującej pewne sprawy, pracującej z historią, z ekonomią, z gospodarką, z tym wszystkim, co się budowało na naszych oczach. I ci ludzie, którzy dzisiaj żyją, mają w miarę poukładane życia, ale też nie czują się częścią tego świata dzisiejszego, takiego wypełnionego technologią, świata cyfrowego, wirtualnego, tego, który istnieje w internecie, nie do końca rozumieją te procesy, które zachodzą i tak dalej, czyli jesteśmy tak troszkę wyrwani. Sam nazywasz Borysa nieudacznikiem. Taką fabularną osią tej książki jest jego relacja z Anetą, no też niezwykle skomplikowana, no i właśnie ich wspólna podróż przez Polskę, kiedy kolejne kręgi tego inferno się gdzieś odsłaniają. Tak, aż do ostatniego kręgu dojeżdżają do rodziców. W tej książce nie starałem się skupiać na fabule. Oczywiście dzięki tej podróży możemy spiętrzyć wypadki, ale to jest pewna też taka metafora właśnie tej podróży takiej w głąb siebie, bo szczególnie jeżeli chodzi o Anetę, bo ona przyjeżdża do swojego domu rodzinnego i próbuje tam rozwiązać swoje prywatne sprawy. I to jest też książka, no też o tym, o relacjach z naszymi rodzicami, jak bardzo dzieciństwo wpływa na nasze późniejsze życie i relacje z innymi ludźmi, jak bardzo nierozwiązane sprawy rzutują na nasz, nie wiem, światopogląd, na to, jak siebie postrzegamy, na swoją samoocenę. I tutaj dochodzimy właśnie do teorii opanowywania trwogi, bo ta teoria mówi o tym, że nasz ten podstawowy lęk egzystencjalny jest tłumiony przez tam różne mechanizmy psychologiczne, między innymi właśnie pozytywną samoocenę, czy światopogląd spójny, dzięki którym możemy się poczuć jakąś sensowną częścią tego świata i jakoś to życie przeżyć w miarę spójnie. No ale tym moim bohaterom się to nie do końca udaje też. No. I ja próbuję pokazać, że te problemy biorą się przede wszystkim z domu, z nierozwiązanych spraw. Później to się przekłada na nieumiejętność budowania relacji w życiu dorosłym, na zaniżoną samoocenę na przykład. No to z tego wynikają różne komplikacje, które składają się na to, że człowiek jest z życia nie do końca zadowolony, że chodzi sfrustrowany i nie wie, co z tym począć. Wiadomo, że każdy też ma na końcu języka pytanie, ile jest Tomasza Organka w tej historii. Natomiast czy zapisanie tego jest jakimś aktem wyzwalającym albo pozwalającym trochę przynajmniej, nie wiem, nie pozbyć się, ale jakoś ponazywać chociażby pewne rzeczy? No tak, na pewno to jest, w pewnym sensie to jest jakaś autoterapia, ale tylko w pewnym, bo nie miałem takiej ambicji, żeby poprzez książkę dostarczyć sobie jakiegoś lepszego samopoczucia, czy rozwiązać jakieś swoje problemy, bo tego się nie da też zrobić, ale tak jak powiedziałeś słusznie, no pewnie je ponazywać, opisać i tak jak powiedziałem wcześniej, pisanie jest pewnym sposobem na porządkowanie własnej, nie wiem, czy psychiki, czy przeżyć, emocji, na pewno rzeczywistości takiej, w której się żyje. Jak pewne rzeczy zapiszemy albo wypowiemy na głos, no to zaczynamy je trochę bardziej rozumieć, może i mieć do nich dystans. Może trochę je inaczej traktować jako bardziej obiekt badawczy niż taka żywa tkanka w nas. Nie chciałem pisać tylko o sobie. Moje relacje z rodzicami no oczywiście nie były najprostsze, no ale być może dzięki temu powstała ta książka, no bo wiem z własnego doświadczenia, z czego co się bierze. No i co, i nagle nie widzisz tylko twarzy odbierających wprost od ciebie energię, albo dających ci energię na koncercie, tylko też twarze nagle tych samych ludzi być może, którzy chodzą na twoje koncerty, którzy przeczytali książkę. Tak, i ten odzew jest dosyć spory i dla mnie bardzo cenny, bo te rozmowy, one się jeszcze pogłębiły. Ja mam taki zwyczaj, że tego Messengera prowadzę sam. Rzeczywiście założyłem dwa profile, jeden poświęcony tej twórczości takiej zespołowej, drugi w tej chwili już tej takiej mojej prywatnej literackiej. No i obie skrzynki są pozapychane relacjami ludzi, którzy się chcą podzielić swoimi spostrzeżeniami. Tak, ja też to przeżyłem, też tak podobnie uważam. To jest cenne, bo dzięki temu nawiązujemy bardzo silną relację. A właściwie no o to w tym wszystkim chodzi, prawda, w tym całym tworzeniu, żeby jednak to sprzężenie zwrotne, którego oczekujemy od słuchacza czy od czytelnika, było prawdziwe, no bo na nim można budować coś więcej. Tomek Organek, rozmowa wokół książki Teoria opanowywania trwogi i rozmowa o życiu. Nieuchronne to było. No, mam wrażenie, że to jedno i to samo. O życiu z Tomkiem Organkiem rozmawiał Jan Niebudek, a my trenujemy teorię opanowywania trwogi. Tutaj akurat Tomek Organek w tej literackiej odsłonie, a my możemy potrenować też z DJ-em Koce. Jeszcze tydzień temu dokazywałyśmy razem z Michałem Margańskim na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Bardzo dobra to była edycja dla nas. Czekamy oczywiście na następną, ale my tutaj biegniemy niestrudzenie. Michał też niestrudzenie eksploruje nowe dźwięki. Nowe, a może stare, to się za chwilę okaże. Nasze dzisiejsze spotkanie za sprawą pięknie wydanych reedycji będzie z jednej strony powrotem do przeszłości, ale dla młodszego pokolenia może być odkryciem, ponieważ zespół, którego dotyczy nasz wspólny czas, był w Polsce mało znany. Popol Vuh. Pod tym szyldem kryła się formacja dowodzona przez Floriana Fritzkę. Grupa mająca olbrzymi wpływ na krautrocka i na brzmienie, ponieważ jako jedna z pierwszych w historii wykorzystywała syntezatory Muga. Dziś za sprawą pieczołowicie wydanych reedycji, na które chcę zwrócić Państwa uwagę, można sobie przybliżyć tę historię i odbyć doskonałą dźwiękową podróż w czasie, sięgającą roku 1970, kiedy to pojawił się pierwszy album grupy zatytułowany Affenstunde. Florian Fritzka był jednym z pierwszych artystów w Europie, który nagrywał całe płyty na pierwszych instrumentach Muga. Konkretnie jest to płyta Affenstunde, pierwsza płyta zespołu Popol Vuh. I tym samym ta płyta i inne kompozycje stały się taką podwaliną pod muzykę elektroniczną w Europie. Te utwory później remiksowali tacy ludzie jak Moritz von Oswald, zespół The Orb, czy inni wielcy tego świata elektroniki. Druga historia to muzyka filmowa. Niezwykle nastrojowe kompozycje stały się tłem muzyki filmów Wernera Herzoga i te płyty, te soundtracki były nominowane wielokrotnie do Oscara. I trzecia historia to muzyka progresywna, rockowa, tak zwany krautrock. Dla fanów muzyki krautrockowej z lat 60. i 70. zespół dość znany, ale no już nieco zapomniany. Więc ta muzyka, ten zespół oznacza dla historii muzyki wiele różnych aspektów tak naprawdę. Teraz w nasze ręce trafia 5 płyt. Jest to wybór z wielkiej dyskografii zespołu. Czy ten wybór daje możliwość w miarę dobrego poczucia całej dyskografii grupy? To są płyty z początkowego okresu zespołu. Mówi Filip Sarniak, fan Popol Vuh i promotor jego twórczości. Są płyty z późniejszego okresu, na przykład Eins Jage i Sieben Jage, na których już Florian Fritzkę odszedł w ogóle od wspomnianego tutaj przez nas Muga, instrumentów elektronicznych. To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ on w ogóle uznał, że muzyka elektroniczna jest dla człowieka zła i w ogóle źle na niego wpływa. On był też wyznawcą takich mocno new age'owych, nowoczesnych, może nie religii, a bardziej takich systemów wartości europejskich wymieszanych ze wschodnimi. I zwrócił się z powrotem do brzmień akustycznych, wibracji, które instrumenty akustyczne właśnie wytwarzały. Poza muzyką stricte studyjną, w nasze ręce trafia również Nosferatu. Te płyty często ukazywały się później, przy okazji premier filmowych, bo ta płyta de facto składa się z dwóch płyt. Jedna pochodzi z wcześniejszego, a druga z późniejszego okresu zespołu i tak naprawdę Fritzkę dopasowywał swoją muzykę, która już wcześniej była nagrana, do klimatu filmu, który stworzył Herzog. Herzog w ogóle nie mówił, jaki to jest film, o czym on ma być, powiedział tylko, że muzyka ma przestraszyć widza. Poza 5 kompaktami również 5 winyli. Jedno i drugie wydanie tak naprawdę jest takim bardzo, bardzo specjalnym remasterem. To nie jest tak, jak teraz zwyczaj sporo w ogóle wydaje się przecież remasterów starych płyt, które no fajniej brzmią, ale tutaj dwóch członków zespołu postanowiło jednak zrobić coś specjalnego, to znaczy stworzyć remastery, które będą odpowiadały dzisiejszym wymogom słuchaczy związanych z grupami audiofilii, z high-endowym sprzętem, specjalnymi salami do odsłuchów. Jak można się przekonać, jest tam bardzo, bardzo dużo elementów w tej muzyce, mimo wszystko minimalistycznej, ale jednak przepełnionej takimi wyraźnymi smaczkami. Wybrzmiewają one właśnie wtedy, kiedy słucha się ich najlepiej na winylu i no ma to swoje uzasadnienie, no, poraża po prostu ta jakość. Ciarki przechodzą, kiedy wejdzie jakieś takie brzmienia, takie wibrujące, i to słychać w tych płytach, naprawdę w tym wydaniu. To nie jest zwykły remaster, to nie jest zwykła płyta, to jest coś, co doceni nie tylko fan w ogóle muzyki, ale fani też po prostu dobrego brzmienia, no i takiego pełnego słuchania muzyki, że tak powiem. Popol W. Zwracam Państwa uwagę na ten szyld i na 5 od nowa wydanych płyt grupy, dostępnych zarówno na kompaktach, jak i na audiofilskich płytach winylowych. Popol W, jednym bardzo dobrze znany, a dla niektórych to może odkrycie. Na pewno połączy fanów i krautrocka, i syntezatorów, no i przecież filmu, bo możemy ich usłyszeć na takich ścieżkach muzyki filmowej, jak do filmu Zagadka Kaspara Hausera, czy na przykład Nosferatu Wampir. No i właśnie, skoro jesteśmy przy wampirach, to teraz próbka tego właśnie. Popol W i Nosferatu. Wspólnie z Elą Malinowską stwierdziłyśmy, że groza z tego utworu bije raczej umiarkowana, ale jest powaga sytuacji. Gdyby ktoś był zaintrygowany i czuł się pobudzony do tego, żeby przyjrzeć się bliżej temu, co Popol W tworzy, to zachęcamy na miary także na naszej stronie, na stronie Radiowego Domu Kultury. A my teraz ruszymy w bardzo daleką z jednej strony, a z drugiej strony bliską podróż. Daleką, dlatego, bo bohater opowieści, którą przygotowała dla nas Anna Dudzińska, jest właśnie z daleka, ale to, co możemy zobaczyć w jego wykonaniu, jest dosyć blisko. Zaczynamy. Trudno to sobie właściwie wyobrazić. Abdulkader al-Rais to pierwszy mieszkaniec Zjednoczonych Emiratów, który kiedykolwiek trzymał w dłoniach pędzel. Nie mówimy tu o zamierzchłych czasach, ale o latach 60. ubiegłego wieku. Przecież nikt nie zaprzątał sobie głowy sztuką, gdy cały kraj przypominał kilka osad położonych nad wodami Zatoki Perskiej. Dla polskiej publiczności odkryła artystę mieszkająca w Dubaju Joanna Patejuk. Zobaczyłam tą całą kolekcję, to byłam po prostu zszokowana. Stwierdziłam, że to jest w ogóle tak niesamowite i powiedziałam Abdulowi, że nie ma takiej opcji, musimy tą sztukę pokazać w Polsce. Gdańsk, moje studenckie miasto, wolne miasto Gdańsk, międzynarodowe, na pewno nam nie odmówi. Zaaplikowałyśmy z tą propozycją do Gdańska. I tak tu jesteśmy. I wchodzimy do domu. I wchodzimy do domu Abdula. I można powiedzieć, nasze marzenie się spełniło. Nasze marzenia, bo do marzeń Joanny szybko dołączyła gdańska kurator Małgorzata Paszylka-Glaza. No niesamowite jest to, że dla nas jako Europejczyków wydaje się to w ogóle tak totalnie abstrakcyjne, tak jakbyśmy się przenieśli do XIV wieku. Jest on pierwszym artystą, który sięgnął po pędzel, czy po ołówek, czy po kredkę, tak? Czyli jest jakby pierwszym artystą emirackim. Tak było kilka tygodni temu w Dubaju. Dom artysty nie przypomina pełnych złota pałaców szejków. Jest w nim jakaś skromność człowieka, dla którego sztuka stała się po prostu koniecznością. Wszystkie ważne rzeczy wydarzyły się w moim życiu, kiedy w latach 60. wyjechałem do Kuwejtu. To tam zobaczyłem po raz pierwszy farby olejne. W czwartej klasie mogłem tymi farbami malować po raz pierwszy. Kuwejt w latach 60. był znacznie bardziej rozwinięty. Władcy tego arabskiego kraju nad Zatoką Perską zdawali sobie sprawę ze znaczenia sztuki dla edukacji. Organizowali letnie obozy i kluby dla dzieci, do których przyjeżdżali doświadczeni arabscy artyści z Egiptu czy Iraku. W czasie letniego obozu plastycznego w 1965 roku zorganizowano wystawę końcową. Jeden z irackich artystów zabrał nas w takie miejsce, w którym zobaczyłem album europejskich mistrzów malarstwa. Wtedy widziałem ich po raz pierwszy. Od tego czasu robiłem wielkie postępy. Jeśli zobaczysz coś, czego nigdy wcześniej nie widziałeś, a było to coś, czego nawet sobie nie potrafiłem wyobrazić, to właśnie sprawia, że chcesz jeszcze pilniej pracować. Uczyłem się od największych mistrzów. Dopiero wiele lat później Abdulkader al-Rais podziwiał prawdziwe obrazy Rembrandta czy Caravaggia w europejskich muzeach. Jego pierwsze prace to wysmakowane kolorystyczne portrety i krajobrazy, w tym pejzaże architektoniczne inspirowane tradycyjnymi arabskimi dzielnicami. Czułem prawdziwy głód wiedzy i malowałem jak szalony. Nigdy z nikim nie rozmawiałem, siedziałem cicho i tylko malowałem. To jedna z moich cech charakteru, które do dzisiaj mi zostały. Nie lubię rozmawiać. Ale ani Dubaj, ani Emiraty nie potrzebowały wtedy sztuki. To były prawdziwe początki kraju, który stał się w ostatnich latach symbolem wręcz niemożliwego postępu. Ale Rais przez jakiś czas przestał malować, a w tym czasie pracował w emirackim ministerstwie pracy. Moim marzeniem zawsze było malarstwo, ale zrealizowało się ono dopiero po długim czasie. Zachłystnąłem się swoją wolnością tak, by zostać artystą. Artysta malował realistyczne krajobrazy inspirowane tradycyjnymi arabskimi dzielnicami, ale Rais żałuje, że budując nowoczesną dubajską metropolię zapomniano o tradycji i autentyczności. Dzisiaj malarz, którego prace sprzedają międzynarodowe domy aukcyjne, jest autorem kompozycji abstrakcyjnych, w których eksperymentuje z kaligrafią i symbolami arabskimi. Ale opowieść, a gdyby ktoś chciał się zmierzyć z malarstwem Abdulkadera al-Raisa, no to zachęcamy i zapraszamy. Muzeum Narodowe w Gdańsku czeka wystawa, trwa aż do, no właśnie, do września.